پیارے باپا جان، مزید اگر اس موضوع کی وضاحت ہو جائے. دیکھیے نا، معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتہاد کے بارے میں علماء نے طویل تفصیلات لکھی ہیں، بہرحال انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ جلیل القدر علماء کرام و تابعین عظام، حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین سے ایسے بکثرت واقعات ثابت ہیں کہ وہ مسائل سے رجوع فرماتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور شاگرد حضرت سیدنا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوفے کے بہت بڑے مفتی تھے، ایک بار انہوں نے کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا تو اس کو بتایا. اس کے بعد انہیں صحیح مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی یا خود گئی، تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ تو مسئلہ سن کے چلا گیا. چنانچہ ایک روایت کے مطابق خود جا کر شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ایک کے مطابق انہوں نے یعنی کہ ایک آدمی کو اجیر کیا اور وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر شہر میں اعلان کرنے لگا، یا خود آپ دروازے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کو پوچھتے رہے. تو یا تو آپ ایک ایک کو پوچھتے رہے یا وہ گدھے پر سوار ہو کر وہ اجیر جو تھا وہ اعلان کرتا رہا کہ فلا دن فلا وقت جس شخص نے حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے جو ان کو جواب دیا تھا وہ جواب غلط تھا، اصل جس نے پلا وقت مسئلہ پوچھا تھا وہ شخص سیدنا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات کرے کہ مسئلے میں تسامح ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے. چنانچہ جب تک وہ آدمی نہ ملا اعلانات ہوتے رہے، آخر کار وہ آدمی مل گیا، سیدنا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے اس کو صحیح مسئلہ ارشاد. اتنا زبردست تقویٰ اور ایسی احتیاط کہ یہ نہیں کہ شرمائے کہ صاحب اب لوگ بولیں گے کہ امام اعظم کا شاگرد ہو کر ایسی غلطیاں کرتا ہے تو مسئلے بتاتا کیوں ہے، علم حاصل کرے سیکھے تاکہ بھول نہ ہو، بلکہ آپ کی عزت اور بڑھ گئی. یہ بھی تو یہ واقعہ بطور مثال پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بہرحال ائمہ اربعہ کی فقہ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کے بکثرت جملے اس میں ملیں گے کہ ان کی پہلے رائے یہ تھی اور بعد میں انہوں نے یہ فرمایا. فقہ حنفی کی کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے متعلق ایسے سینکڑوں جملے موجود ہیں، لہذا کسی کے مسئلہ بیان کر دینے کے بعد رجوع کر لینے کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالی ایسے بزرگوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی شرم و یعنی کہ حقیقت علم کی حقیقت تسلیم کرنے اور اپنی غلطی ہونے پر رجوع کرنے کا ذہن بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد